bezgotówkowa.pl. Polska bezgotówkowa. Wygoda dla Ciebie i Twoich klientów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 12 października, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rusza przedwyborcze starcie w Warszawie. Za pół godziny debata wszystkich kandydatów na prezydenta miasta. Dane prawie 30 milionów użytkowników Facebooka zostały skradzione. Miłośnicy fantastyki z całego kraju zjechali do Lublina. Za pół godziny starcie kandydatów o fotel prezydenta Warszawy. Debata odbędzie się w siedzibie TVP przy Woronicza. Spotkanie poprowadzi wspólnie troje dziennikarzy. Edyta Lewandowska z TVP Info, Igor Sokołowski z TVN24 oraz Piotr Witwicki z Polsat News. Każdy zada kandydatom po dwa pytania. Przenosimy się na miejsce, gdzie jest Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jak kandydaci są przygotowani do debaty? Przed budynkiem Telewizji Polskiej tłum zwolenników kandydatów na urząd prezydenta Warszawy mają partyjne flagi i transparenty i głośno kibicują swoim liderom, a w studiu czeka na kandydatów 14 białych pulpitów, za którymi staną i przez półtorej godziny będą odpowiadać na pytania dziennikarzy trzech stacji telewizyjnych. Nikt nie zna pytań, nawet sami prowadzący nie informowali się wzajemnie, o co chcą zapytać, a jak przygotowania zapytałem kandydata Piotra Ikonowicza. Bardzo długo spałem w nocy i to jest trochę jak żołnierz przed bitwą, musi się dobrze wyspać. Na szczęście nie powinno być kampanii negatywnej, nie powinno być wzajemnego atakowania się, tylko każdy z nas, niczym paw, rozłoży pawi ogon, a ludzie porównają, czy jest ładniejszy. Czy debata będzie merytoryczna, czy personalna? Jakub Stefaniak z PSL. Jeśli patrzymy na to, że tutaj wszyscy chcą każdego zabić, to nie o to chodzi. Obawiam się tylko tego, że w tej formule debaty nie da się wszystkiego, co by się chciało powiedzieć. Dlatego trzeba się streszczać i dlatego już idę się przygotowywać. Jednak silny głos może dziś być kwestią kluczową, szczególnie dla chorego, który na tą debatę przyjechał, Jan Śpiewak. Tabletki na gardło są, jestem odrobinę przeziębiony. Przez ostatnie tygodnie po 10 godzin dziennie rozmawiamy z mieszkańcami Warszawy, no i trochę mi przewiało. To nie rokuje dobrze przed debatą. No cóż, jakby kontakt bezpośredni jest najważniejszy w kampanii samorządowej, ale myślę, że poradzę sobie dobrze. A kluczowa będzie podczas tej debaty dyscyplina, aby odpowiedzieć na pytanie w przewidziane na to 45 sekund. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za te relacje. Po 7 lat więzienia dla byłego kierownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. Sąd okręgowy uprawomocnił wyrok z grudnia 2017 roku. Wtedy sąd pierwszej instancji skazał dyrektora katowickiego oddziału Krzysztofa R. i jego zastępcę Henryka P. za przyjęcie w sumie prawie 1 900 000 złotych łapówek. W zamian mieli oni preferencyjnie traktować jedną ze spółek. Przyjmowanie korzyści uniemożliwia prowadzenie normalnej konkurencji, a w tej konkretnej sprawie widać, jak psuje to rynek, zaznaczyła w uzasadnieniu wyroku sędzia Jagna Rumińska. Oskarżeni do końca twierdzili, że tej winy na siebie nie biorą, a poza tym przypisano im także uczynienie sobie z tego procederu korupcyjnego stałego źródła dochodu, co również jest okolicznością obciążającą, wprost to wyeksponował ustawodawca. Obrona oskarżonych domagała się uniewinnienia lub uchylenia wyroku i nowego procesu, zaś w sprawie zarzutów mniejszego kalibru złagodzenia kar. Adwokaci przekonywali, że nie ma wystarczających dowodów, że ich klienci przyjmowali korzyści majątkowe. Facebook podał, że hakerzy uzyskali dostęp do danych prawie 30 milionów jego użytkowników. Chodzi o hakerski atak ujawniony 2 tygodnie temu. Dokładna liczba użytkowników, których dane dostały się w ręce hakerów, nie była przedtem znana. Facebook podawał, że w grę mogło wchodzić 50 milionów profili użytkowników i przyznał, że nie wie, czy dane zostały wykorzystane w celach przestępczych. Hakerzy uzyskali dostęp do imion i nazwisk, adresów e-mailowych i numerów telefonów użytkowników. W przypadku 14 milionów użytkowników z kolei było to jeszcze więcej danych, takich jak data urodzenia, miejsce zamieszkania, historia wyszukiwań w internecie. Facebook zapowiedział poinformowanie użytkowników, których profile padły ofiarą hakerów. I na koniec jeszcze zaglądamy do Lublina, gdzie zjechali miłośnicy fantastyki. Rozpoczął się Falcon 2018. Jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych festiwali fantastyki w Polsce. W tym roku tematem przewodnim jest słowiańszczyzna, mówi Marcin Nieznaj z biura organizacyjnego festiwalu. Będą zespoły grające słowiańską muzykę, będą prelekcje tematyczne, będą stoiska temu poświęcone, chociażby będzie można zakupić wyroby ręczne, będą ilustratorzy, którzy swoimi pracami do tego nawiązywali, no i oczywiście nasi rodzimi pisarze fantastyki, którzy zawsze starają się w którejś tam swojej książce przemycić motyw słowiański. Podczas 3-dniowej imprezy odbędzie się ponad 500 wydarzeń związanych z fantastyką i kulturą alternatywną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

coś znaczyć, bo masz rozum, dwie ręce i chęć. Twoje miejsce na ziemi tłumaczy zaliczone maturę na pięć. Są tacy, to nie żart, dla których jesteś far. Mniej niż zero, mniej niż zero, mniej niż zero, mniej niż zero. Tak, no Lady Punk i goście mniej niż zero. Druga nowość i przedostatnia. Tak, zaczyna się trochę jak Led Zeppelin. Evil Mama, Joe Bonamassa. 5 tygodni na liście, 28 pozycja obroniona. Mamy pozdrowienia z Norwegii, mamy pozdrowienia z Kanady i z Nowego Jorku oraz z całego kraju raju. Dziękuję bardzo. Marek.Niedźwiecki, @polskieradio.pl. No to Joe, go na 28. Bardzo bym chciał zdyscyplinować fanów Joe Bonamassy, bo jeśli za tydzień będzie tak, to się wysmyknie z listy po 5 tygodniach. Evil Mama na 28. 27. Blues Corey Manam. Nauczyłeś mnie czekać na twój uśmiech i spojrzenie. Nauczyłeś mnie pięknieć w twoich oczach. Nauczyłeś mnie śmiać się, płakać bez powodu. Uciekasz wciąż przede mną. Kochasz mnie jak nikt przed tobą. Czemu więc uciekasz ode mnie? Kochasz mnie jak nikt przed tobą. Bruce Cory, Manam w tym tygodniu na 27, 10 tygodni na liście. Pozdrowienia dla lekarzy. Ważne, żebyśmy zdrowi byli. W tym dla kardiologa Wojtka. No właśnie, może to też przez nich trochę. Summer of Love, YouTube na 26. Źle powiedziałem, właściwie nie przez nich, tylko dzięki nim mamy takie długie lato. Summer of Love, YouTube. 3 tygodnie na liście, 3 oczka do góry na miejsce 26. 25 bez zmian. Spróbuję zapamiętać od wczoraj przez jutro do dziś. Opowiedz wszystko ze szczegółami. Jak trzeba, to zmyśl. Wyjaśnij, a zaświecę. Odpowiedz, a przestanę wiesz. Uzupełnij to, co on. Zacznij od początku jeszcze raz. Tym razem będę dzielny. Powiedz, najwyższy czas. dziękuję. Strażnik, król, dwa razy na liście, dwa razy na miejscu 25. Syn robi naleśniki, w całym domu pachnie, pięknie pachnie naleśnikami i listą. Rodzinne jedzenie naleśników i słuchanie listy. No właśnie, aż tu zapachniało. Naleśnika to bym zjadł, ale o tej porze to już raczej nie. Nieustraszeni. Barbara Wrońska, dziś na 24. Jesteśmy nieustraszeni, bo w oczach widzę na wzew tę srebrną nitkę, chowamy gdzieś. Jesteśmy nieustraszeni, wciąż mamy ten dobry czas, by zmieniać wszystko jeszcze raz. I może się jeszcze zdarzyć cud wielki, piękny plan, ać skóra ma coraz więcej. Damy się wstecz w oczekiwaniu na happy end. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, czuję to, co czujesz ty. Nieustraszeni, Barbara Wrońska. Minus 7 dzisiaj na 24, 13 tygodni na liście. Minus 3 na 23, 12 raz z nami When the Curtain Falls i Greta Van Fleet. W Greta Van Fleet, 12 tygodni na liście, dziś na 23. 4 razy z nami na 22. Patrz i słuchaj, Anna Maria Jopek i Branford Marsalis. Thank you.

ma znów zatańczy. Znów zaśpiewa Nagasaki. Hiroshima znów zatańczy. Znów zaśpiewa Nagasaki. Hiroshima znów zatańczy. Znów zaśpiewa Nagasaki. Cztery tygodnie na liście, dwa oczka do góry, Nagasaki na miejscu 20. To jest 1915, notowanie listy przebojów programu trzeciego. Bywa, 7 w dół, 10 tygodni na liście, na 19 Krzysztof Zalewski. Jednego serca, tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichy pomiędzy Jimmy. Jednych ust trzeba, skąd bym wieczność cała. Zalewski śpiewa Niemena, jednego serca na naszej liście już 10 tygodni, dzisiaj na 19. 6 do góry na 18. Act 2, The Mountain That Can Dance. Te znów rozwalają system. To nie ja, to pan Witold. No właśnie, troszkę tak nie milczenie owiec. Act 2, The Mountain, Dead Can Dance, 6 do góry na miejsce 18. Za 14 minut 21, to jest 1915, notowanie listy przebojów programu trzeciego. Musimy przyspieszyć, Michał daje znaki. Kapitan Polska, Laocze, 27 tygodni na liście, rekord, tak? Rekordzistka tego tygodniowa. Dziś na miejscu 17. Dłoniach i złamanym głosie ukaż się.